राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 20 सितंबर 1999 साया लगभग 4 बजे नोखामंडी राजस्थान राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान अपना है भाइयों बहनों आप सब इतिहास सुनो इतिहास सुनो ऊंची सुनो नीची सुनो छोटी सुनो छोटी सुनो मध्य बड़ी सुनो एक सच्ची बात है कि सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। आपको बड़ी नम्रता से जड़ी सरलता से विशेषता से बात कहता हूं कि भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं। आप विशेषता से मानो भगवान मेरे हैं। यहाँ तो पांत संगम रास्ते में चलते चलते आदमी ठहर जा ऐसे ठहरे हुए हैं। यहाँ घर नहीं है, यहाँ घर माना है ये गलती करी है। हमारे यहाँ ही घर है, हमारे यहाँ रहने वाले हैं, ये गलती है। कोई आदमी ठहरने वाला नहीं, कोई बहन कोई भाई भी इन घरों में ठहरने वाला है ही नहीं। ये घर अपने है ही नहीं। जैसे दस्ते में चलते चलते कहीं ठहर जाए ऐसे ठहरे हुए हैं, अपना अपना घर नहीं है। निश्चय समझो कोई जन्म कर गया आ गया, कोई ब्याह कर गया आ गई, ऐसे इकट्ठे हुए हैं और अपना अपना समय होने पर चट चलते हैं। ये पक्की बात है, सच्ची बात है, आप माने चाहे ना माने। हमारे केवल भगवान है और भगवान का घर ही अपना घर है। न तत् बाहर से सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते और यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम पर भगवान। वो अपना धाम है, परमात्मा के हम संतान है, परमात्मा के जाने पर ही हमारी मुसाफरी बंद होगी और कहीं भी आप हम टिकने वाले नहीं है, कहीं ठहरने वाले नहीं है, कोई अपना घर नहीं है। कल एक दिन का प्रारंभ रह गया, कल कल एक दिन का प्रवर्तन बाकी रह गया है। सच्ची बात है, मैं हृदय से कहता हूं भगवान को अपना मानो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। अपना केवल परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है। निश्चित बात है, पक्की बात है, सरल बात है, सीधी बात है, सच्ची बात है। सब भाइयों से संपूर्ण बहनों से सबसे कह रहा है के भगवान अपने त्वमेव माता च पिता त्वमेव माँ भी तुम हो बाप भी तुम हो त्वमेव विद्या त्वमेव बंधु सखा तुम भाई भी आप ही हो मित्र भी आप ही हो आप ही विद्या हो आप ही धन हो सब कुछ आप ही हो। ये एक बात याद करो शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। सार बात है, सार एकदम सार बात है। तमेव सर्वम मम देव देव, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। भगवान अपने हैं, केवल इस एक बात को स्वीकार कर लो। ये घर अपना नहीं है, सब आए हुए हैं और सबको छोड़ना पड़ेगा। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, परंतु आए हुए हैं। ये मिला हुआ है, अपना घर नहीं है। अपना घर परमात्मा एक है। ये एकदम सार, सब दो महीना सत्संग किया उसका सार है। हमारे केवल भगवान है, मैं केवल भगवान का हूं, ऐसी प्रार्थना है। और यह सच्ची बात है, अटल बात है, इधर उधर होने वाली नहीं है, इतनी पक्की बात है। हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे हैं। भाइयों बहनों, खूब सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, हम परमात्मा के हैं। हम यहां के नहीं है। कोई परमात्मा को माने कोई न माने, परंतु यहां हम रहने वाले नहीं है। इस बात को सबको मानना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग है ही नहीं। भगवान को माने न माने, परंतु यहां रहने वाले यहां नहीं रहेंगे। यहां हमारा घर नहीं है। आप बात एकदम सच्ची, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची। भगवान को मानो चाहे मत मानो, पर यह हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात कृपा करके आप स्वीकार कर लो हृदय से। हम यहां रहने वाले नहीं है, हम यहां के नहीं है, हम यहां के नहीं है, यहां रहने वाले नहीं है। बिल्कुल हम केवल परमात्मा के हैं, केवल परमात्मा अपने हैं। सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है, निराली बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते हम भगवान के हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये जो मीराबाई का वचन है ये एकदम सच्चा है, एकदम पक्की बात है। एकदम हम यहां के नहीं है, यहां रह नहीं सकता कोई भी, किसी की भी ताकत नहीं है यहां रह जाए। कैसे रह जाएगा, यहां घर हमारा है ही नहीं। सब मुसाफिर है, मुसाफिर जैसे मुसाफिर होता है, बढ़िया से बढ़िया होटल हो, रोजाना 10,000 रुपये लगे तो भी यहां रहना नहीं है। टूटा फूटा छप्पर है घर पर अपना है, कोई अपना है। पंचम दिन अथवा चटे शाक पसंद जगे, बिना प्रवास और प्रयत्न बिना सोच। पांचवें छठे सर्व समय में शाक घर में अन्न नहीं बनता है, परंतु कोई किसी का कर्जा नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, हमें मूड है। इस बात का एक अभिमान है, एक स्वतंत्रता है। तो ये यक्ष ने कही है बात, यक्ष ने युधिष महाराज ने, युधिष महाराज ने कही है बात। तो ये बात सच्ची है, अपना घर अपना है। जो परमात्मा का घर है वो अपना घर है, ये घर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार दो महीने तक अपना सत्संग हुआ, एक भगवान की बहुत कृपा रही, सब काम निर्विघ्न हुए, कोई बाधा नहीं आई, बड़े उत्साह से काम हुआ। भाई बहन सब प्रसन्न रहे, घरों में जगह मिली, उसमें भी लोग राजी हुए। अपना घर इतना अच्छा नहीं जितना घर यहां रहने के लिए मिला, भाई बहनों को, सबके लिए नहीं कहता मैं, पर बहुत भाइयों को बहुत बहनों को हक मिला, सब हृदय से राजी है। ये भगवान की कृपा से हुआ भाई, ये हमारा आपका उद्योग नहीं है, हमका हमारा आपका परिश्रम नहीं है, हमारा उद्योग नहीं है, ये सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, एकदम पक्की बात है। आप हम भगवान के हैं, और भगवान के हैं, और भगवान के रहेंगे, इस वास्ते निश्चिंत हो जाओ, हम भगवान के हैं। एक इस बात में संदेह नहीं है, कोई यहां रहने वाला नहीं है, इतने आदमी बैठे, इतने भाई बैठे, इतनी बहना बैठी है, कोई यहां रहने वाला नहीं है, सबको जाना पड़ेगा, भगत पर सबको जाना ही पड़ेगा, रह सकते ही नहीं, ऐसी पक्की बात है। इस वास्ते हम यहां के नहीं है, परमात्मा के है, परमात्मा का मानव परमात्मा के है, और नहीं माने तो अपनी मोक्ष है उसने है, हम यहां के नहीं है। ये बात एकदम सच्ची, भगवान कोई माने कोई न माने तो भी यहां के हम नहीं है। यहां जो डेरा मेरा जमा लिया है और फैला पैक फैला दिए, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देवगर नीव, ऊंडी देवगर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोट अटक उठेवन देला, कर आगो ने ठोट अटक उठेवन देला, लख 84 जीव में रुड़तो फिर जीव, मत भूले मन मोह में भादु बंदे पीव। भाइयों से बहनों से प्रेम से करा है, ये अपना घर नहीं है, रहने का अपना स्थान नहीं है, यहां से जाना ही पड़ेगा। लखपति और करोड़पति और राजा और महाराजा और गरीब और ऊंचा और नीचा और धनी और गरीब हो, कोई यहां नहीं रह सकता, यहां रहने का आपका हमारा कोई का घर नहीं है। विश्वास से सज्जनों से प्रार है, एक बात आप स्वीकार करो, हम भगवान के हैं, और यहां के नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां केवल भजन करने के लिए आए, जैसे हमारे भाई बहन बाहर से सत्संग करने के लिए यहां आए हैं, यहां रहने वाले नहीं है, सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यहां रहने वाले नहीं है। ऐसे ही संसार मात्र में जितने जीव है सबके सब आए हुए हैं, कोई जन्म करे आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इसके सिवाय कोई रहने वाला यहां है ही नहीं। परमात्मा के दरबार में वह रहने वाला है, यदि गत्वा नंद वर्धनते, घर में जाने के बाद में मुसाफरी मिट जाती है, मुसाफरी में कितने बढ़िया अवसर मिलो वो अपना नहीं है। एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात, एकदम पक्की बात, एकदम ठीक बात है। ये पक्की बात है, पक्की पक्की पक्की, सब के लिए हमारा घर नहीं है, ये बात पक्की। यहाँ आए हैं, जैसे यहाँ सत्संग में आप आए हैं, और सबसे तैयार अपने अपने घर चले जाएंगे, सब भी सब, कल एक दिन का बाकी है, कल एक दिन होने पर सब अपने अपने घर जाएंगे। ऐसे हम भगवान के, यहाँ के नहीं, यहाँ के हम कोई नहीं है, कोई नहीं होते। एक बात ये पक्की मान लो, सच्ची मान लो, सिद्धांत भी मान लो, कोई शंका चल नहीं सकती, कोई संदेह है नहीं, मैं निसंदेह भगवान के। इस वास्ते भगवान को याद करना, यहां डेरा लगाकर नहीं बैठना, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तुम ऊंडी देकर नहीं हो, यहां मत बैठो, यहाँ निरंतर नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। क्यों बैठो राम के नूर देंगे नहीं, सच्ची बात है। अब बात में क्या करना, ये भगवान की याद करना और संसार की सेवा करना, दो काम। यहाँ क्या करना, दो काम करना। एक तो भगवान को याद रखना, एक दीन दुखी गरीब अपाहिज अलक्षित अंगहीन उनकी सेवा करना। हमारे दो ही चीज, एक भगवान है एक संसार है। तो भगवान को तो याद करना और संसार की सेवा करना, ये दो काम हमारे करना है। दो काम, संसार को सुख पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, आपको जो मिला है उस एक शक्ति से केवल सेवा करना और भगवान को याद करना, दो काम करना है। सबके साथ प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, सबके आदर का बर्ताव, सबकी महिमा करनी, सबका आदर करना, सबको सुख पहुंचाना। उसमें कोई दुख भी पहुंचावे तो उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई। संत की यही बढ़ाई है, मंद करने अपने अपने तरफ भलाई करते हैं। अपनी तरफ से भाइयों बहनों अच्छा बताओ करना है, अरे नहीं हो सके तो चुप हो जाए, चुप हो जाए। तो कोई लड़ता बोले अड़ते से तल निशरे चलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजर सके कोई। गायों में भैंसों में देख रही हूँ लड़ने को जाए, जय राम जी अब से तो जाओ, लड़ाई मत करो। अड़ते से तल निशरे जलते से आग बुलावे, जल या शीतल ठंडा आओ आओ बेरा जो जन अर्थ से टन निचले जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंज से कोई। आप कैसे हो, एक कमजोर की बात, मैं कमजोर में नफो बहुत है, जोर में नफो नहीं है, फायदो नहीं है, फायदो इस नहीं है, गरीबी में फायदो है। और उनसे गरीब है तो लाई मत करो, लड़ना हो तो कहते हैं देखो हमारा भी लड़ने का नहीं है, आपका विचार है तो अकेले आ जाओ, एक लाठी तुम लड़े एक लाठी मैं लेने आ जाओ, लोगों को तंग मत करो, दूसरों को मत दो, ज्यादा लड़ी तुम्हारे मन में गाजा। आज दो नंबर की बात है, एक नंबर जान कर जाओ से टर्न नहीं सके, जलते से जल हो, आग हुए ठंडा हो जाए, परिशीतल हो जाए, प्रेम से आदर से ऐसे करना, ऐसे अपना समय बिताना है। भगवान को याद रखना, हे नाथ हे नाथ आपको भूलू नहीं। प्रभु से ये प्रार्थना करो आठ और हरदम, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। एक ही बात है, सब कर मांगे एक फल रामचंद्र रतियो, तिनके मन मंदिर बसऊ श्री रघु नंदन दू। राम जी ने जगह जगह बातें पूछी, वाल्मीकि जी से स्थान पूछा, वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई, रामायण राम जी का आयन, राम जी के रहने की जगह। तो वाल्मीकि से ही पूछते हैं कि हमारे रहने की जगह कौन सा है, तो जाई न चाहिए कबू पशु तुम संसे, आप परमात्मा हो, आप स्नेह हो, और कुछ किसी समय में कोई चाहना नहीं है, बस वो निरंतरता सु उसे हृदय में आप उल्लास करो। सो राहुल निज गए वो खास आपका खास घर है, कोई चीज की चाहना नहीं, केवल भगवान की, चाहे न चाहे कब कसु आपत्ति में भी दुख में भी चाहिए कुछ ही चाहिए हमारे को नहीं चाहिए क्या चाहिए कुछ ही चाहिए। शेर जी ने कहा था कोई अच्छा भजन करना चाहे एकांत में तो सब छोड़कर एकांत हो जाओ और उसमें कह दो हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे किसी से कुछ नहीं लेना है हमारे कुछ नहीं करना है हमारे केवल भगवान में मन लगाना है एक बैठ जाओ तो मन में कोई भाव आता है तो वो कर दो खत्म कर दो अब करना नहीं है ऐसे एकांत में भगवान से कह दो किसी से कुछ लेना नहीं है कसो लेना न देना मगन रहना कसो लेना न देना सजनो थोड़ा दिन रहना थोड़ा दिन रहना यहाँ इस वास्ते कुछ लेना हमारे नहीं है लेना देना मगन रहना रात दिन मगन रहो मस्त रहो मौज में रहो आनंद रहेगा आनंद थोड़ा सा विचार कर दो केवल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि नहीं करना है अरे तो भगवान को याद करना है सेवा करनी दो काम करना है संसार की सेवा भगवान का भजन इसे सिवाय कुछ करना नहीं है निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे संसार के काम का अंत नहीं आएगा पूरे पूरी तो मैंने ये नींद बात और काम जहां के तहा छोड़कर बटो रात न राम संसार के काम धंधे पूरे नहीं है नींद बात और काम ये पूरे नहीं होते नींद आप पांच सात दस दिन नींद लो कोई फिर नींद आ जाएगी ये पूरी नहीं होती इस वास्ते साधा नींद ले पड़े करो और बातचीत पूरी नहीं होती छोड़ दो ब्रह्मा जी की आयु बीत जाएगी बात पूरी नहीं हुई इसे नींद बात और काम ऐसे शरीर का काम धंधा पूरा कर देना ऋषिकेश की बात है घनश्याम जी शेठ जी के पास रहते थे घनश्याम जी ने कहा कि रात दिन काम करते हैं उनके हाथ से काम नहीं होता था हाथ हो गया यो सुना तो हाथ के कलम बांध ली कलम बांध ली पकड़ नहीं सकते बांधी कलम ले हाथ में कलम पकड़ नहीं सकते ऐसी अवस्था में ऐसे करके हाथ में कमल बांध ले उस काम करते अपना कर्तव्य नहीं सुना घर से हमसे एक ही जगह एक ही आदमी ऐसा हाथ से कमल पकड़ी नहीं जाए तो बांध नहीं बांध नहीं घनश्याम जी बहुत काम करते थे गीता प्रेसी सब कुछ छापते थे बहुत काम करते थे और महाराज रेलवे का समय फट फट ये समय महाभारत में से धृतराष्ट्र के पुत्र कितने कितने मारे गए किसके द्वारा ऐसे जल्दी काम करते थे वैसे मैंने भी देखा नहीं जाते और हाथ से काम नहीं हो तो कलम बांध हाथ ने कमल बांध एक ही जगह एक ही बस शेठ जी उठे नहीं ऐसा शेठ जी सबसे आदर नहीं अधिक घनश्याम जी की तत्परता देखे तो ऐसी गर्वता तो इसी तरह से भाई शब्द लग जाए भगवान में सेवा में लग जाए अपने हो जाता हमारे सेवा लग जाओ रात दिन भगवान का भजन करो जप करो हृदय से हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूं एक ही बात हो हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं आप एक कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं ऐसे आप कृपा करो मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं बस बेटा पार सबकी प्रेम से आदर से सेवा करो उमा संत की है बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। रावण ने विभीषण के लाठी मारी, गिरा दिया। तो आप पिता के समान हो, बड़े हो, भले ही मोई मारा, राम बजे है तो हो तो माना। आपका है तो भगवान का भजन करने से है। लाठी मारने पर बात यही कही, ये साधुओं का स्वभाव है। लंका का राजा हुआ वो, राम जी ने मिलते ही आओ लंकेश, आओ लंकेश, आओ लंकेश। रावण से अभी बातचीत नहीं हुई, युद्ध हुई नहीं, समुद्र के ऐसे नमे बैठे, उसके अंदर गए ही नहीं, पहले लंकेश बना दिया। इस तरह से भाई हो, रात दिन भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान मेरा है, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, निश्चित पक्की बात, सच्ची बात है। 2 महीना के सरलित सत्संग की बात आपसे कहता हूँ। हम 10वें के दिन आए हैं और आज 10वां दिन है। 10वें के दिन हम शाम को यह पहुंचे। सबसे पहले आपको याद होगा वहां जाम ठहरे कीर्तन किया, सबसे पहले कीर्तन किया, कीर्तन नाम कीर्तन किया, आपको याद होगा। सबसे पहले दिन आए, सबसे पहले कीर्तन किया, कीर्तन करो, खूब प्रसन्न हो, कीर्तन करो, बात दुबारी बात करिए, सबसे पहले कीर्तन। भगवान का संबंध हमारा सबसे पहले, भगवान हमारे हैं। 10वें दिन याद, 10वें दिन है, 2 महीना हुआ आज, 2 महीना हो गया। इस वजह से भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। भाइयों बहनों, आलोच्य सर्वशास्त्राणी, विचार ये जब पुनः पुनः सब शास्त्रों का विनोद किया जाए, विनोद विनोद करने से दही में से मक्खन निकलता है। ऐसे सब शास्त्रों का मक्खन संतन मेरे निर्णय कियो, मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास संबंधन करके भजन को देई सूर के हरी के हरिदास। ये दो ईश्वर, क्या भगवान या तो भगवान ये प्यारे भगत, दो के सिवाय संसार में कोई अपना नहीं है। स्वार्थ में तो सकल जग माई, स्वप्न ऊपर परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति, हे तुर जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। एक भगवान है, भगवान के सेवक, वो भगवान से ही भगवान के भक्तों ने सीखी ये बात। सबसे पहले भगवान की बात है, भगवान से सीखी हुई बात आई है। तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपके सेवक, बिना हेतु बिना स्वार्थ हमारा हित करने वाले, हमारा हित चाहने वाले, हित की इच्छा रखने वाले, तुम तुम्हारे सेवक सारी, भगवान और भगवान के सेवक, यानी सिवाय कोई अपना नहीं है। निश्चित समझो, पक्की बात समझो, एकदम सच्ची बात समझो, एकदम एकदम एकदम भगवान हमारे हैं, संसार की सेवा करते। एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो चीज है सबकी सब संसार की ही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, काम धंधा, चिंतन, ध्यान और समाधि, ये सब शरीर से होते हैं। काम धंधा होता है स्थूल शरीर से, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से, समाधि होती है कारण शरीर से, यह सब संसार की बात। और केवल भगवान अपना, और कोई अपना नहीं है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। सूर शरीर से काम नंदा संसार का, सूक्ष्म शरीर से चिंतन भगवान का, और कारण शरीर से स्थिरता समाधि सूक्ष्म कारण शरीर की, पर भगवान का अपना कोई नहीं है। शरीर अपना नहीं है, सामग्री अपनी नहीं है, धन अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, जमीन अपनी नहीं है, जायदाद अपनी नहीं है, घर अपना नहीं है, ये ठहरे हुए ठहरने का मकान है अपना नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, सब संसार की है, संसार की सेवा दया दो। कामना किस बात की? निष्काम भाव से कामना क्या? सब चीज अपनी चीज अपने को दे दी, उसमें कामना कैसी? और अपने आप को भगवान को दे दिया। ममी वारिशो जीव लोके, परमात्मा का अंश जीव, ममी वारिशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहसुराशी, अपने आप को भगवान को दे दिया, कामना क्या बैठी, साधना क्या बैठी? ईश्वर की चीज ईश्वर को दे दी और संसार चीज संसार दे दी, आनंद हो गया, मौज हो गई। भाइयों शास्त्रों की इधर में पढ़ा हो समझा हो, मैंने पढ़ाई है, उसका सबका सार है। अपनी जो सामग्री है वो सब सामग्री भगवान की है, संसार की है, और भगवान अपने, भगवान अपने, भगवान अपने, ये अपने भगवान अपने, सिवाय भगवान के कोई चीज अपने माशे पर भी नहीं है। जिनमें जितनी किस जितनी चीज अपनी नहीं है, सब संसार की, संसार की चीज संसार की सेवा कर दी, अपने आप को भगवान को दे दिया, भगवान के भगवान हमारे, दूसरा कोई आपके साथ रहने वाला नहीं, आप किसी के साथ रहने वाले नहीं, आप किसी के साथ हरदम रह सके ही नहीं, आपके साथ हरदम कोई रहने वाला है ही नहीं, केवल भगवान है वो आपके साथ रहेंगे, नरकों में आपके साथ में, चौरस लाल सुनी में आपके साथ में, बैकुंठ में आपके साथ में, मृत्यु लोक में आपके साथ में, स्वर्ग में आप लाल साथ में, वो सदा साथ रहने, सर्वसदा अमृत निवेश हो, ईश्वर स्वरूप उतारा में देह से शरीर सबके हृदय में रहने वाले, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपत्ति से आपत्ति, विपत्ति से विपत्ति, दुख से दुख में भी आपका साथ छोड़ेंगे, सदा साथ में रहने वाले भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ना हम किसी और के हैं, ना कोई और हमारा है, हमारा कुछ और हुआ नहीं, हमारा कोई और होगा नहीं, हम केवल भगवान के, ये भगवान हमारे। सार चीज बता रहा हूँ, सार शास्त्रों की सार चीज, मैंने जो देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसी सब की सार चीज है, अपना केवल भगवान है, भगवान के सिवाय चीज नहीं, सब की सब संसार की संसार, देखे तो संसार की है, कारण देखो तो प्रकृति की है, प्रकृति मालिक भगवान है, तो भगवान की सब चीज है, हमारी चीज नहीं है, वो संसार की सेवा में लगा दो और अपने भगवान की सेवा में लग जाओ। सज्जनों सब सुदृढ़ हो जाएगा, वो जो रहेगी नहीं, कोई पंचायती नहीं रहेगी आपके लिए, कोई पंचायती नहीं, खूब प्रसन्नता से आनंद से सब चीज सही भगवान संसार की संसार सेवा लगा दो, सब संसार परमात्मा का, मालिक परमात्मा, कारण प्रकृति, कार्य संसार, कारण प्रकृति है, कार्य संसार है, मालिक परमात्मा है, सब चीज परमात्मा को दे दो। तो कामना किस बात की? अपनी चीज है ही नहीं, अपने आप को भगवान को दे दिया, अपने कोई कामना नहीं, चीजें सब भगवान को दे दी, भगवान की है, अपने तो अपनी क्या, अपनी मौज है, अपना तो आनंद है, मौज आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, मस्ती में अपने केवल मौज ही मौज, अपनी काम गंदा सब शरीर का, संसार का, संसार प्रति का, प्रति परमात्मा के, परमात्मा का काम, हमारे मौज हमारी, केवल मौज मौज आपकी है, इतनी सार बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सच्ची बात है, एकदम हमारे केवल भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम भगवान की कृपा है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, और हमारा कोई नहीं है। सच्ची समझो कोई अपना नहीं है, अपने केवल भगवान, केवल भगवान, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा अपने, ये अपना नहीं है। सबके लिए भगवान को माने नहीं माने सबके लिए यहाँ रहते ये अपना घर नहीं है। सब आए हैं, सबको जाना पड़ेगा। जैसे इस पंडाल में आप लोग भाई बहन सब आए सत्संग करने के लिए और सत्संग करके चल देंगे, यहाँ रहने वाले नहीं है। सत्संग आए या बैठे के साथ में या रहने वाले नहीं, एकदम नहीं रहेंगे। ऐसे इस जन्म में शरीर लेकर आए भाई बहन, इनमें नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, यहाँ रहने वाले है ही नहीं। हम भगवान के साक्षात भगवान के हैं। मई वायुषो जीव लोके जीव भूत सनातन मदर संस्था निर्याणी प्रकृति सारी कर सके। ईश्वर आयुष जीव आयुष वैनाशी चेतन अमर सात सुखराशी। ये संसार को अपना माना है, इसके सिवाय कोई दुख है ही नहीं। अगर संसार को अपना ना मानो तो दुख है ही नहीं। संसार भर में आपके आदमी दो चार पांच दस पंद्रह बीस और रुपए और मकान अपना माना है उसकी चिंता है, अपना नहीं माना है। ऐसे हजारों आदमी है, हजारों घर है, हजारों जमीन है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अपना ये भी अपना नहीं भगवान के शिक्षार पर वस्तु सब भगवान को दे दो, भगवान की चीज मौज मौज दो हम करेंगे। काम धंधा भगवान करो, जिस भगवान की बदला जमा जाल सब भगवान का, आनंद में मौज में रहेंगे। सदा दिवाली की संत के आठ उपाय आराधना। भाई हो अपने पर कोई बोझा नहीं, अपने पर कोई भाव नहीं, अपनी कोई चीज नहीं। आठों पर आनंद रहेगा, हरदम मस्ती रहेगी, मस्ती में रहेंगे, हरदम मस्ती में रहेंगे, हरदम आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे। कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जल्द नहीं। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, भगवान हमारे बस, और किसी का काम नहीं है ही नहीं। सब परमात्मा की, तुम जरा तुम्हारा काम धंधा जिंजर सब भगवान की, काम धंधा भगवान का, आपत भगवान की, सब काम आप। राम जी के हमारे आपस में संधि हो गई, झंझट आप सब आपके, आनंद आनंद हमारे, हमारे पाते आया आनंद, भगवान ने काम आया आफत, सब काम धंधा भगवान को दे दो, आनंद आनंद अपना दे दो, भगवान हमारी संधि होगी। आप आए दुख उठाना आप जानो, आपका काम जाने, झंझट आप बैठा हो आप करो, मौज हम करेंगे। छोटे बालक होते हैं, मीठा आवे कोई बढ़िया चीज आवे तो सबसे पहले बालकों को मिले, अरे काम धंधा आवे आप तो बड़ों को मिले। बड़े हमारे भगवान है, छोटे हम हैं। मिठाई मिलेगी हमारे को, लाड प्यार मिलेगा हमारे को, काम धंधा मिले भगवान को। हृदय से मान लो काम धंधा भगवान का, हमारी चिंता नहीं, हम तो भगवान के बालक हैं। बालकों को मीठा मिलेगा, बालकों को मिठाई बालकों को मिलेगी, जो काम होगा बालकों को। काम धंधा चिंता फिक्र मालिक को, तो मालिक बने हुए भगवान है, तो सब काम भगवान के सुपुर्द। भाइयों सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद, हरदम मौज रहेगी, हरदम रात और दिन मौज ही मौज है। आप जाने आपका काम जाने, धंधा आपका आप जानो, आपका धंधा आप जानो, आपकी जो मर्जी हो सो करो, हमारा कुछ नहीं, हम तो भगवान के हैं। बस मौज मौज दो हमारी, काम धंधा सब भगवान का, जिस भगवान की आपत भगवान की, और भगवान राजी होंगे। छोटा टावर होता है बालक, उसका काम धंधा सब माँ के अधीन, माँ करती है सब, उसे मन में कोई ठीक नहीं लगेगा, रो देगा बस। उसे कहो एक ही बात है, कहो धंधा माँ का सब पंचायत ही माँ की, अपने कुछ है ही नहीं, अपने चिंता किस बात की, किस बात की बात है। मौज में रहो भाई, मौज में रहो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, संसार की सेवा करो, घर में जितने सबकी सेवा करो, सबको आराम दो, सबको सुख पहुंचाओ, जितने जीवो जितने और मर जाओ, जयराम जी की तुम तुम्हारे हम हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे। आनंद की बात है, आनंद आनंद, सब भाई सब बहन आनंद लूटो, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, काम धंधा सब भगवान दो, सब भगवान तुम करो, काम धंधा तुम लो, तुम करो, तुम्हारा काम तुम्हारा धंधा, हमारी कोई बात नहीं, सब काम आप रहा, आप जानो आपका काम जाने, मौज में रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, आनंद मौज में मस्ती में, कैसी मौज की बात बताओ आपको, कैसी मौज की बात है, काम धंधा सब भगवान को, मौज आनंद हमारे को, आनंद भजन करेंगे हम तो, अब ठीक करना हो बेठी करना हो सब आप जानो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने बस, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हरदम मस्त रहो, भगवान को याद करते रहो, चिंतन करते रहो, संसार की चिंता मत करो, संसार भगवान का है आपका नहीं है, आपके छोरा छोरी होते हुए भी भगवान के अपने भाग्य के भरोसे आए हुए हैं, ये महान महान मूर्खता है कि परिवार धीरे करो, बहुत पाप है, बहुत पाप है, अखंड पाप है, असली पाप है, परिवार दी मत करो, मत करो, मत करो, भगवान को याद करो, संसार की चिंता आप क्यों काम करो, आप पालन कर सकते हो, आप माँ मां न मरने दो, आपके पिता मत न मरने दो, आपके बड़े भाई मत मत रहे, आपके हाथ में ये आपका काम है ही नहीं, है ही नहीं, ये काम आपका होगा, पाप है, बड़ा भयंकर पाप है, दुख भोगना पड़ेगा, इस बार से गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना, एक आपका काम किसी का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, भगवान हमारे हैं, अब ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो आप जानो, कम बढ़ जाएगी आप जानो, कैसे पालन पोषण आप जानो, उत्पत्ति करने की सब शक्ति ब्रह्मा जी को दी गई, ध्यान देकर सुनना, संसार मात्र के उत्पत्ति की जिम्मेवारी ब्रह्मा जी को दी गई, पालन करने की शक्ति सब विष्णु भगवान को दी गई, संकार करने की शक्ति भगवान को दी गई, चरी करती बड़ी भरती संग चरी हरती लीला लीला मात्र से, तो उत्पत्ति करने का भगवान का है, हमारा नहीं है, परिवार नियोजन करते हैं, बड़ी भारी भूल करते हैं, बड़ी भारी भूल है, तुम्हारी मंजिल है ही नहीं, तुम्हारे वश में है ही नहीं, अब रोते हैं कहते हैं कि हमारे इतना उद्योग करने पर भी हम संसार की संसार सेवा नहीं कर सके, दस दस बारह बारह लड़का एक साथ में हमारी बहनों में होता है, पहली स्त्रियों के दो बार होते, दो बार वो मेरे को याद है, ये परिवार नियोजन करने से बारह बारह बाल के एक साथ बारह बारी बारह बारी, चार पांच तीन चार पांच छह सात, अपने देश में विदेश में जगह जगह पैदा हुए, दस दस बारह बारह, इससे अर्थ क्या हुआ कि परिवार नियोजन करना अपना काम है ही नहीं, बिल्कुल अपना काम नहीं है, आप भजन करो, भगवान का चिंतन करो, आज या घर में अच्छी बात है, अगर तुम्हें सम्मान नहीं चाहिए तो सही में रखो, अलग रहो, पुरुष वाले स्त्रियां अलग रहो, मौज में रहो, भगवान का चिंतन करो, भजन करो, आपका लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, और संसार का चिंतन पड़ोगे बुरी तरह से फंसोगे फंसोगे फंसोगे। ये कि हम आज भी घने हो गया, ज्यादा करो कमती करो, ऐसे फंसोगे रोगे रोगे रोगे, ये काम हमारा है ही नहीं। जिनके मार्ग नहीं है उसे मार्ग आप दे दोगे? मेरे पास आते कई बहना कि हमारा लड़का नहीं है, इतना वर्ष गया, हमारे बेटे का प्यार किया, संतान नहीं है, नहीं दे सकते। वो अपना काम है ही नहीं, अपना काम है ही नहीं। मारने का काम करो केवल, और पैदा नहीं होना है तेरा। अभाव का काम करो, ये पशु का काम नहीं है। सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये तो काम है। नाश करना, पैदा नहीं होने देना और नाश करना, ये राक्षसों का काम, महान राक्षसों का काम, ये मनुष्यों का काम नहीं। ये जो करते हैं आज वही राक्षस है, राक्षस है, कर्मों से राक्षस है, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो अपने संयम से रहो, एकांत में रहो, संयम से रहो, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, आनंद ही आनंद आप होगो। भोग भोगो और अत्याचार करो, दुराचार करो, व्यभिचार करो, अपना चरित्र भ्रष्ट करो, अपना पतन करो, ये पाप की बात। आज हिंदुस्तान में बहुत पतन हुआ है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत व्यभिचार हुआ है, बहुत अनाचार हुआ है, ये परिवार नियोजन को लेकर के बहुत खराबी हुई है। इसके नजीक मत जाओ, कृपा से दो, कृपा करो, आपसे प्रार्थना है ऐसा काम मत करो। परिवार नियोजन करना बिल्कुल नहीं करो, नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। अपना शुद्ध जीवन बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ, भगवान के भक्त बन जाओ, परमात्मा के प्राप्ति करो, भगवान के चिंतन करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, और अपना शरीर है उसको भगवान के अर्पण करो। चोटी और धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी सबसे मुख्य समझ। ए भाई लोगों ने बड़ी कृपा की, सबने स्वीकार की, बड़ी बढ़िया बात है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है। अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति जीवित रहे, आपकी जाति राव नाती आप जीवित रहे, अक्षय रहे, क्षय न हो, इस वास्ते चोटी अपने ये हमारी है, और दूसरा तुम तुम्हारा जाना हो। भाइयों से बहनों करना है, अपने छोटे छोटे बच्चों के भी चोटी रखो, माताओं को कहना है कि बालकों में चोटी रखो, चोटी हमारी ये हमारी है, और सब काम भगवान को दे। अपने शरीर के ऊपर सारी शास्त्र से निषिद्ध काम मत करो, अपनी मर्यादा से विरुद्ध मत करो। इस वास्ते भगवान को लेना, अपने वश में करना महान पाप की बात है, महान पाप की बात है, महान पाप की बात है। मत करो आप, सही बनाओ, अलग अलग रहो। आप संतान चाहिए नहीं चाहिए तो अलग अलग रहो, अपना भजन करो भगवान का। शरीर आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, निरोग रहोगे, रोगी नहीं बनोगे, मरोगे नहीं जल्दी। जो आदमी विशेष सेवन नहीं करता, पान पराग चौले पेप्सी नहीं खाता, वो आदमी ज्यादा जिएगा, उसकी उम्र ज्यादा होगी। जितनी उम्र होगी ज्यादा, उतना पैगा नहीं बनेगा, और ऐसा दुराचार करने वाला जल्दी बनेगा। उसकी उम्र थोड़ी होगी, ज्यादा नहीं जिएगा। अपनी उम्र में कोई खराब काम करा नहीं, आपत करे नहीं, अपमान करा नहीं। सज्जनों और निर्मल जीवन बनाओ भगवान की कृपा से। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, नाचीनी कृत ही नर कर दीनी कर खल कर लिखे। भगवान की कृपा दी करके मनुष्य दिया है, भजन करने के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भजन करो और उपकार करो, भजन करो उपकार दो काम, एक भजन करो भगवान का, एक संसार की सेवा करो। संसार चाहे आपकी बात माने चाहे न माने, अपने सेवा करो। लात के मारने पर भी विभीषण ने यही कहा, आप पिता के समान भले ही मोही मारा पर राम भले हेतु को भी तुम्हारा तुम्हारा हित से मानने तो बहुत बात नहीं, मान तो बहुत अर्थ नहीं, मान तो बहुत अर्थ क्यों मानने पर हो जाएगा मोह फट जाओगे, नहीं मानने पर निर्मोह हो जाएगा फटेंगे नहीं। कैसी आंधी बात है, मोजी बात है, खुश रहो प्रसन्न रहो, हरदम भगवान का भजन करो और दुनिया की सेवा करो। दो काम के लिए ही मानव शरीर मिला, दो ही काम, सबकी सेवा सबका हित। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रति आपकी प्रीति होनी चाहिए। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हित रहता, सर्वभूत हित रहता, ते प्राप्त मंत्री भगवान के भजन हो, लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में, ऐसा सहायता करने वाला कोई मिलेगा नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब नहीं, ना गुरु है ना माता पिता है ना भाई है ना संबंधी है कुटुंबी है, भगवान के समान कोई नहीं है। मेरा भाई नहीं, मेरे तो गए गोपाल दूसरा में कोई, जाके श्री मोहन मुठ मेरे पति सोई, शरीर नहीं रहा शरीर शरीर दो मण का थेला ये नहीं रहा, सब भगवान के नहीं हुआ। वो कहते माई चीज है ही नहीं, भगवान की है पक्की माँ भगवान की है, तो भगवान की मर्जी अब जो करो अपनी पंचायती नहीं, शरीर नहीं मिला। वास्तव में सच्ची बात है, सच्ची पक्की ये बात है, सब भगवान की है, भगवान को अर्पण कर दो और अपने रहो मौज में आनंद में। सदा दिवाली संत गए लाठू पाया, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने चिंता किस बात की, चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को, मोहम्मद सदा आनंद। भगवान से पाती हो गई, आनंद हमारे पाते आया, चिंता आपकी पाती, चिंता दीन दयाल को, मोहम्मद सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वो पालन करेगा, हमें क्या मतलब कि पान थोड़ा है अन्न का नहीं होगा धूप आएंगे। जोर लगाया जोर, 30-40-50 वर्षों में जोर लगाया, कुछ नहीं कर सका। आज सिद्ध आत्मा कहते हम नहीं कर सके, हम नहीं कर सके, हम नहीं। आप ऐसा करो मत महाराज, आपका काम नहीं है ये, आपका काम भगवान को याद करो, दुनिया की सेवा करो, ये जानवरों को मार देना और मनुष्य को पैदा नहीं हो जाना ये आपका काम है, ये आपकी सामर्थ्य का दुरुपयोग है, महान दुरुपयोग है, महान दुरुपयोग, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, आप दुख पाओगे हम भी दुख पाएंगे, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो। तो आप लोगों से ये कहना है धोती चोटी और भगवान का भजन और दुनिया की सेवा, अपना जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ध्यान हो जाओगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, सब काम ठीक होंगे। भगवान के संतान हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो तुम्हारा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, बस मौज करो, मौज मस्त करो, सबके सब भाई सब बहन खुश रहो प्रसन्न रहो, हरदम मना प्रसाद शोक में तो मौन मात विग्रह भाव सर शुद्ध रीते तत्पो मन समुचते, सजनो भन मन की तपस्या है, मना प्रसाद और शोक में तो मौन मात विग्रह भाव सर अपना भाव शुद्ध मन की तपस्या है, प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न, तपस्या तपस्या मन की तपस्या, शरीर की तपस्या इससे उसे, बॉडी की तपस्या इससे उसे, मन की तपस्या हरदम प्रसन्न रहना, मन की तपस्या है, मन प्रसाद सो गया तो मौन मातम निगरा। भाव से शुद्ध, अपना भाव शुद्ध हो, निर्मल हो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गया मन मोहन हुआ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गया मन मोहन हुआ, अपनो ठीक रहो साधनो, सब ठीक होगा, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, एक भगवान मेरे हैं, मेरे तो मित्र भगवान एक भगवान है, एक भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे और कोई हमारा नहीं है, उमा राम सब हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, समान हित करने वाला कोई नहीं है, इस वास्ते मस्त रहो, भगवान के चरणों में मौज करो, आनंद करो, मस्त रहो, सबका हित करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागवति, कोई दुखी न रहे, सार बात है, सार बात, सार बात, सबकी सेवा करो उत्साह से, बड़ी उम्मीद भाई, अब कोई बात पूछ ली हो तो पूछो, इतनी बातें कही उसमें कोई गलती हो तो बताओ, और कोई खास बात बताओ, पूछो मन में आ सब बात पूछो, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। कहते हैं जिस समय भगवान का भजन करने बैठते हैं, या गीता है, रामायण है, भागवत ये पढ़ते हैं, तो हमारे दिवंगत पति की याद आ जाती है, तो उस समय में रोना आ जाता है, फिर वो पाठ में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए? अरे भाई, भजन करते हुए मन में आती है वो बात निकलती है, एक बात याद रखो, मेरी बात सुन लो और याद रखो, भजन करते हुए जो संसार की बातें याद आती है वे आती नहीं है, भजन जाती है, आती नहीं है, जाती है, याद रखो, याद करो, ध्यान से सुनो, भजन करने पर संसार की बात आती नहीं है, हृदय में पड़ी है, जाती है, जाती है, जाती है, दरवाज दरवाज आता आदमी दिखता है, जाता आदमी दिखता है, भजन करने में लग जाओ जाती है, और प्रसन्न हो जाओ, और नाम जप करते जाओ, भगवान को याद करते जाओ, और प्रसन्न हो जाओ, थोड़े खत्म हो जाएगा, और रोओगे दुख पाओगे तो कई दिन रहेगा, कई दिन आपको तकलीफ होगी, और प्रसन्न हो जाओ कि जा रही है, भगवान का भजन कर रहे हैं, अब विषय निकल नहीं दिख रही है, तो जो बात याद है वो जा रही है, जा रही है, आ रही है, मत मानो, सुन ध्यान दे, सुनो, जो कोई बात याद आ जाए वो आती नहीं है, हृदय संचाती जा रही है, जा रही है, जा रही है, आप सुन आ रही है, ये बड़ी गलती है, कई दिन तंग करेगी, यार जा रही मन मौज हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, और बोल हो जाएगी, और बोलो, ऐसी बात बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, लोग पूछते हैं कि भजन स्मरण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो संसार की बात याद आती है, भाइयों आती नहीं है, आती नहीं है, आती नहीं है, तो जाती है, जाती है, जाती है, एक बात याद कर लो, जाती आती नहीं है, पहचान क्या है इसकी, सच्ची कौन सी बात, तो पहले से कम आती है ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा आती थी, अब कम आती है, तो जा रही है, इस वक्त कम हो रही है, आती हो तो बढ़ी जाइए, घटी है तो जाती है ना, आती है मत मानो, आती है मत मानो, आती है मत मानो, जाती है, जाती है, भगवान को याद करें जाती है, इस वजह से बहुत आनंद हो रहा है, अरे मस्त हो जाओ, ये बड़े अच्छी है, सब मदद निकल रही है, तो थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगी, अरे आती आती मानो तो बहुत दिन लगेगा, क्योंकि आपने आने स्वीकार कर लिया, अब तो आवेगी, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, याद रखो, जाती है, भजन करते हुए बात याद आदि में जाती है, निकल रही है, साफ हो गया, अंतर निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहे हैं। कैसी बढ़िया मौज की बात है आदमी। और बोलो, बहुत बढ़िया बात है, सब जा रही है। लोग कहते हैं पहले बातें उतनी आती, अब कम आती है, तो जाते तभी तो कम हुई है, आती हो तो ज्यादा बढ़ती चाहिए, अगर कम हुई है तो जाती है, खत्म हो रही है। चिंता मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है, संसार की बात याद आती है, जाती निकल रही है। मकान बड़ा रहता है, धुआं निकलता है, हर भाई निकलता है, कम हो रहा है, कम हो साफ हो जा एकदम। और बोलो कैसी बढ़िया बात है, याद रखो आती आती नहीं है, जाती है जाती है जाती है, जा रही है। अब मानो तो सही, थोड़ा दिनों को फिर साफ हो जाएगा, आप साफ साफ हो जाएगा। अरे पैसे से कमती हुई आप मानते हो, पर आप जाती हुई नहीं मानते, इस वास्ते पड़ी है, जाती मानो तो खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब थोड़ी देर कीर्तन कर लो, कीर्तन करो भाई, थोड़ा बैठ कर कीर्तन करो। यहाँ नए आए वहाँ जहाँ ठहरे हुए, सबसे पहले कीर्तन किया था, कीर्तन सार बात है, सब भाई बैठे सुने जावे नहीं, कीर्तन सार बात। पहले इतने कीर्तन किया, कीर्तन कीर्तन से आनंद हुआ है, और कीर्तन सुनाओ, सब भाई बहन करो उत्साह से।